بسم الله الرحمن الرحيم وتوصف النكرة بالجملة الخبرية دجنا مصنف رحمه الله يوبل كليا ذكر كردا أهغا كليا دادا جدا نكري توصيف رات للشي بجملة خبرية بانده وهي په دې مقام کې به دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې د نکرې توصیف راتللی شي په جملې باندې، او دویمه خبره دا ده چې توصیف راتللی شي په خبرې باندې. توصیف د نکرې په جملې سره ذکر راتللی شي ځکه چ غرض د نعت نه، غرض د نعت نه څه شی دی؟ هغه دلالت دی په هغه معنا باندې چې هغه معنا ثابت ده په مطبوع کې، او دا غرض چې څنګه حاصلیږي په مفرداتو سره، نو دغه شان دا غرض حاصلیږي په جملې باندې وایي که نه. او توصیف د نکرې په خبری باندې ځکه کېدلی شي چې نعت دا مربوط دی په منعوت پورې، نعت څه وي ده؟ مربوط وي په منعوت پورې، او انشا چې کوم دا ربط نه قبلی مګر په تاویل بعید سره. تبغه نه پوهې تاسو جملې په خبرې سره ولې توصیف راتللی شي؟ زکنات مربوط په منعود پورې، او انشا چې دی دا ربط نه قبلی مگر په تاویلی بعیده باندې پوهیږي. او دغه شان دا جمله انشایه نه صفت واقع کیږي، نه خبر واقع کیږي، نه صله واقع کیږي، او نه حال واقع کیږي، ځکه چې انشا د پاره پی نفسها ثبوت نشته. دی نو د انشائیت د پاره پی نفسها ثبوت نشته دی، او اثبات د یو شی د بل شی د پاره دا فرع ثبوت د هغه پی نفسه ده. که ته یو شی د بل شی د پاره ثابتې، نو دې نه مخکې به هغه په خپله معنی څه وي ده؟ ثابت به وي، ثابت به وي. اثبات د یو شی د بل شی د پاره دا فرع دا د ثبوت د هغې پی نفسها وای. نو فرمای به توصف النکره تو بالجمله الخبریه، او توصیف کېدلی شي د نکرې په جملې خبری سره. و یلزم الضمیر، کله چې صفت جمله خبریه راله، نو په دغه صورت کې به لازم وي ضمیر د پاره د ربط، ځکه چې جمله دا مستقله به نفسها ده، نو په هغې کې لابودي ده د ربط نه، او ربط په غیر د عائد نه نه وي، نو د دې وجه نه ضمیر به لازم وي. ویوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه، په دې عبارت سره مصنف رحمه الله تقسیم د حال کې دو اقسام ته، چې یو چې کوم دی نو یو صفت به حاله دی، او بل صفت به حال متعلقه دی. نو فرمای و یوسف به حال الموصوف، موصوف کوله به شي کله په حال د موصوف باندې، او د به حال الموصوف دا جار مجرور مفعول ما لم یسم فاعله واقع شوه دی، یعنی یوسف بحالت قائمت بالموصوف، بے صفت بحاله بحال الموصوف اغتویلی کی گی، صفت بحال الموصوف اغتویلی کی گی چه معنا نعتی دا ثابت منعوت لر حقیقتن فغیر دا فرض دا فارزنا فغیر دا اعتبار دا معتبرنا. یعنی لند داده دا صفت دی موصوب لرب الذات ثابت وي. دا غیر بار مثال وګوره که نه، لك مررت برجل حسنين وذا حسنين جكم دي بالذات صفات دبار درجلين دي كن دي او صفات بحال متعلقه اغتوي لكي جمعنا نعتي ثابتوي خبر ماني پوئي كن پوئي اخا صفت بحال متعلقی اغت ویلی کیگی چه معنا نعتی ثابت وی متعلق ده منعوت لرا حقیقتا او منعوت لرا ثابت وی اعتبارنا پوینه شولی ای صفت بحال متعلقی اغت ویلی کیگی چه معنا نعتی ثابت وی متعلق ده منعوت لرا حقیقتا او منعود لر ثابت اعتبارنا يعني بالذات دل ثابت نوي بلك اعتبارنا لثابت وي لك مثال غره مررت برجل حسن غلامه ده مثال تدي ده صفات بحال متعلقه دي صفات بحال متعلقه دي خا نو صفت به دو قسم بانده شو یو صفت به حال الموصوف شو بل صفت به حال متعلق الموصوف شو نو سوال واردی که مصنف رحمه الله خو یو صفت به حال الموصوف ذکر که او بل به حال متعلقه ذکر که او مصنف رحمه الله مثال د حال متعلقه ذکر که خو مثال د حال د موصوف ذکر نک جواب داده چې چونکه د صفت به حال الموصوف د هغه مثال واضح او مشهور و نو د شهرت د وجنه د هغه مثال رانه وړو او د صفت به حال متعلقه په مثال کې لګه خفا و نو د هغه خفا د وجنه د هغه مثال ذکر کړو وړو فالاول يتبعه في الاعراب والتعريف والتنكير فالاول بني قسم جغا صفت بحال الموصوف ده دا بدخل مطبوع سرا تابع او موافق فلس امورو كي صفت بحال الموصوف دا بدخل مطبوع سرا فلس امورو كي سويدا موافق بيو تابع بوي پا اعراب كي دره پا اعراب کی دی چاغا رفعن نسبن جرن دی ای که مطبوع مرفوع داب مرفوع بی که مطبوع منصوب نداب سوی دا صفت بم منصوبی او که آغا مجرور دیبم مجروری دغرنگ تعریف کی تنکیر کی افراد تسنیا جمع او تذکیر او تانیس کی که آغا معرفه و ندیبم سوی دا معرفه وی که مطبوع نکره و دابم نکره وی که آغا مفرد و دابم مفرد وی که مطبوع تسنیه و ندابم تسنیه وی و حلو مجره خبر ما نپوی دست نلومبنه قسمو داد خپل مطبوع سرا پدیلس امورو که بموافق بی و تابع بی خوبه طالبانو دادی امورو نا تچشنا ددی امور نه با په هر ترکیب کې سلور امور موجود دي شي په هر یو ترکیب کې ددی امور نه سلور امور موجود دي شي د وجی د منافات د بازي امور د بازو سره اصلا په اعراب کې کوم مرفوع نو منصوب بنوي وای کنه په کوم منصوب نو مجرور بنوي او کوم مجرور وي مرفوع او منصوب بنوی پا تعریف او تنکیر کی که معرفه او نو نکره بنوی او پا افراد او تسنیه کی که افراد او نو تسنیه بنوی پا جمع او دارنگی که تسنیه و جمع بنوی پا تذکیر او تانیس کی که مذکر او نو مانس با نوی والثانی یتبعه فی الخمسة الاولی ویجی پا ایمانی کنا خجی بازی فرخه یو اعتراض واردیگی آقا کونو بیو بس کو اعتراض واردیگی جستا دا قاعده منقوز دا پر رجلون سبورون بانده فا فامرأتن صبورن بانده فا رجلن جریحن بانده او امرأتن جریحن بانده خبر معنی پوئی گنه پوئی رجلن علامتن بانده او امرأتن علامتن بانده زکا چه دلتا دا صفت ده حال المصوب ده قسم اول لے او سرد دینا چه مطابقت نشت ده پا ما بین ده موصوب او صفت کی پا تذکیر و پتا نیس کے پوینشو سوال دا واردی گی چه مصنف رحمه اللہ خویلی چه دا قسم اول چه صفت ده حال الموصوب ده ده با دخل مدبوع سرا موافق وی پا امور عشرو کی پا دلس امورو کی دا قاعده است منقوص دا پر رجلن صبورن امرأتن صبورن رجلن جریحن امرأتن جریحن رجلن علامتن امرأتن علامتن بانده زگه دا صفت به حال الموصوب ده چنه؟ خسرد دینا چه دلتا مطابقت نشت ده پا ما بین ده موصوب او ده صفت که پا تذکیر و پتا نیس کی بایو مانه گنه مطابقت نشت ده جواب داده چه دا حکم پا آغا صفت که ده دا حکم پا آغا صفت که ده چه پا آغای که دا صفت برابر نوی پا ما بین ده مذکر او ده مؤنث کی خبر مانه پوئی جواب داده چې دا حکم په هغه صفت کې دی چې هغه کې مذکر او مؤنث برابر نه وي او نه پکې صفت د مؤنث دا جاری وي په مذکر باندې او نه د صفت د مؤنث جاری وي په مذکر باندې په جوابانی پوښتنه جواب داده دا حکم چې کوم مصنف رحمه الله ذکر ک دا حکم په هغه صفت کې دی چې پایې کې مذکر او مؤنث برابر نه وي او نه د صفت د مؤنث جاری وي په مذکر باندې مثلا